Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la udvane illa ale zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Seyyidul murselin. Ve imamul muttakin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişmiş o güzide nesli anlamaya çalışıyor. Onlarla hayatımızı yeniden renklendirmeye, anlamlandırmaya gayret ediyoruz. Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize Usve-i Hasene diye takdim eder. Usve-i Hasene en güzel model, en güzel tip, en güzel numune, en güzel örnek anlamına gelir. Dolayısıyla bir Müslüman kifayet miktarı Allah Resulü'nü öğrenmek ile mükelleftir. İşte sahabeyi öğrenmek, dolaylı yönden aslında Allah Resulü'nü öğrenmektir. Çünkü sahabe o mübarek ellerde yetişmiş olan çıraklardır. O mübarek potada elmaslaşarak yetişen talebelerdir. Nasıl ki bir talebeyi tanımak, hocayı ve üstadı tanımaksa, nasıl ki bir çırağı tanımak, ustayı tanımaksa, sahabeyi de tanımak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaktır. Dolayısıyla biz her bir sahabi efendimizin hayatında yaptığımız yolculuk ile aslında Allah Resulü'nün hayatında bir yolculuk yapmış oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımanın en güzel yollarından bir tanesini bu vesile ile zorlamış oluyoruz. Onun için İslam hukuk metodolojisinin yetiştirmiş olduğu müthiş alimlerden biri olan Karafi der ki, eğer nübüvvet için bir delil arama ihtiyacı hissediyorsanız Allah Resulü'nün nübüvvetinin en büyük delili yetiştirmiş olduğu sahabilerdir. Onlara bakın ve nübüvvetin delilini, nübüvvetin gerçekliğini onda oradan anlayın. Ancak bir nübüvvet potası böyle insanlar yetiştirebilir, böyle insanları aleme örnek olarak takdim edebilirdi. İşte Allah Resulü'nün ellerinde yetişmiş o güzide nesil bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izlerini taşıyan en büyük vesiledir. Bu gayretle sahabi ikliminde yolculuk edeceğiz. Bu gayret ile o güzel insanları, hidayet yolunun o sönmez meşalelerini tanımaya çalışacağız inşallah. Talha İbni Ubeydullah'ın hayat defterinde yolculuk yapıyorduk dostlar hep beraber. Ve onun hayat defterinin Allah Resulü ile birlikte geçirmiş olduğu dönemin son demlerine gelmiştik. Hatırlarsanız en son Tebuk gazvesinde Talha İbni Ubeydullah'ın göstermiş olduğu fedakarlık ve Allah Resulü'nün arkasında durma azmine değinmiştik. Bugün kaldığımız yerden devam ederek inşallah hayat defterini bitirmeye çalışacağız. Allah Resulü ile birlikteliği Talha İbni Ubeydullah'ın Tebuk gazvesinden sonra 3 yıl daha sürdü. 3 yıl boyunca yine her olayda Talha İbni Ubeydullah olması gereken yerde yerini alarak o istikametinden hiçbir taviz vermeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son anına kadar kendisinden razı olarak hayattan göçmesinin yollarını aradı. O da her sahabi gibi Medine'de yerini aldı. O günlerinde özellikle elçilerin gelip gitmesine şahit oldu. O da fevç fevç insan topluluklarının İslam'a girmesine bizzat şahit oldu. Ve en son tabloda o da Allah Resulü ile beraber veda haccına doğru çıktı. O da veda haccında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında durarak Arafat'ta, Muzdelife'de, Mina'da Efendimizin son sözleri olan veda hutbelerini dinledi. O da oradan Allah Resulü'nün Refik-i Ala'ya bakışlarına birçok sahabi gibi şahit oldu. İbn Abbas ve İbn Ömer'in ortaklaşa bize rivayet ettiklerine göre Efendimiz veda haccından sonra ancak 81 gün yaşadı. O 81 günlük yolculuğunda Talha da bir avuç sahabi gibi Allah Resulü'nün arkasından bir lahza ayrılmadı. Özellikle o 81 günün 13 günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağa mahkum olup hastalandığı günlerde acıların en büyüğünü yüreğinde taşıyarak Allah Resulü'nden ayrı kalmanın üzüntüsünü ve acısını o günden tatmaya başlamıştı. Allah Resulü'nün hastalığı artıp artık mescide ve mihraba çıkamayacağını anlayınca kendinden sonra mihrabın sahibi olacak olan zatı Ebu Bekir'i işaret ederek söyleyin ona mihraba geçsin dedi. Ve Talha İbni Ubeydullah da Mescid-i Nebevi'de bulunan diğer ashabın güzide fertleri gibi Allah Resulü hayattayken Hazreti Ebu Bekir'in arkasında 17 vakit namaz kılacaktı. Ve günler Hicri 11. yılın Rabbul Evvel ayının ilk pazartesini gösterdiği anda Allah Resulü sabah vakitlerinde bir iyileşme emaresi kendisinde gördü ve bunu da hissettirdi yanındakilere. Hazreti Ebu Bekir günlerdir Medine'nin dışında bulunan evine gidememişti. Efendimizin iyi olduğunu görünce Allah Resulü'nden izin alıp evine doğru yola çıktı. Ama daha öğle vakti olmadan Allah Resulü Refik-i Ala'ya doğru ulaştı ve Ayşe validemizin Muhammed vefat etti sözü ile Medine yankılanmaya başladı. Bir anda sahabi farklı bir ruh haline mahkum oldu. Talha İbni Ubeydullah bu haberi alır almaz olduğu yerde yere çömeldi ve saatlerce oradan kalkma takatini kendinde bulamadı. Ta ki Ayşe'nin o sözünü duyup Ebu Bekir yarı yoldan dönüp Allah Resulü'nün yanına varıp onun mübarek alnından öpüp sağlığında da güzeldin, ölümünde de güzelsin ya Resulallah deyip dışarıya çıkıp insanları teskin etme adına ey insanlar her kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed öldü. Ama her kim ki Allah'a inanıyorsa bilsin ki Allah el haydır, mutlak diridir, el bakidir, sürekli kalıcı olandır. Bu söz ile coşan duygular sükunete ve sekinete kavuşmaya başladı. Bir anda sahabi kendine geldi. Talha İbni Ubeydullah da onlardan birisiydi. Kısmen kendine geldi ve Hazreti Ebu Bekir'in sözüyle o da bu işin takdir ilahi olduğunun buyruğuna teslim olarak Allah Resulü'nün acısına dayanmaya çalıştı. Ama acı öyle bir acıydı ki o gün Medine'nin tamamı ağlıyor, sema ağlıyor, herkes Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yokluğuna ve firakına alışmaya çalışıyordu. O ara insanlar Benü Saide sakifesinde Ensar'ın toplandığını Hazreti Ebu Bekir'e haber verdiler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah beraberce oraya gidince Talha İbni Ubeydullah orada olup bitenleri duymayacak kadar Allah Resulü'nün acısını yüreğinde hissediyordu. Vefatından bir gün geçmiş. Beni Saide'de Hazreti Ebu Bekir Müslümanların ilk halifesi olmuş. Ertesi gün mescitte biat alınacak. Halen Talha o acıyı yüreğinde hissettiği için bir türlü gelişen olaylardan haberdar olmamıştı. Salı günü ümmet mescitte toplanınca insanlara Hazreti Ebu Bekir Müslümanların ilk halifesi olarak takdim edildi. Ve orada biatlar gerçekleşti. Talha İbni Ubeydullah da yüreğinde hiçbir sıkıntı çekmeden o ele el uzatarak Allah Resulü'nün ilk halifesine biat etti. Çünkü Ebu Bekir'in Talha'nın hayatında bambaşka bir yeri vardı. Kayınbabasıydı. Yoluna baş koyduğu bir insandı. Hidayetine vesile olduğu bir insandı. Ondan da öncesi Mekke'de yıllarca aynı dava için birileri tarafından işkenceye maruz kalıp Arneyn lakabını kazandıkları bir insandı. Talha'nın abisi Osman İbni Ubeydullah ve Esedül Kureyş diye anılan Nevfel İbni Hüveylid el-Adeviye Talha ile Ebu Bekir'i Mekke'nin sokaklarında işkenceye tabi tutar. Hızını alamaz, ikisini yan yana bağlar. İbreti alem olsun diye Mekke'nin sokaklarında saatlerce asılı olarak bırakırdı. Bunu gördükleri zaman işte orada Müslümanlar bu iki yiğide Arneyn demişti. İki yakın demişti. İki yakından birisi şimdi ümmetin seçilmiş halifesi oluyor. Bir diğeri de o halifeye teslim olup onun emirlerine, onun vereceği görevlere hazır olan bir nefer oluyordu. Artık Müslümanlar için 2,5 yıl sürecek Hazreti Ebu Bekir günleri başlamıştı. Zor günlerdi. Peygamberli toplumdan peygambersiz topluma geçiş günleriydi. Ve o günler ayaklar kaymıştı. Her taraftan irtidat hareketleri gelişmişti. Mekke ve Medine dışında Taberi'nin rivayetiyle cuma kılınacak bir yer kalmamıştı. Yalancı peygamberler ortaya çıkmıştı. Müseylemetül Kezzab gibi. Bu zor günlerde Ebu Bekir yanında kendisine destek olacak yiğitler istiyordu. İşte Ömer o yiğitlerden biriydi. Osman o yiğitlerden biriydi. Ali o yiğitlerden biriydi. Zübeyir o yiğitlerden biriydi. Talha İbni Ubeydullah o yiğitlerden biriydi. 2,5 yıl Hazreti Ebu Bekir'in arkasında ya Allah Resulü'nün halifesi, göreve hazırım, vereceğin her işe ben hazırım diyerek Allah Resulü'nün halifesinin karşısında hazır kıta beklemeye başlamıştı. 2,5 yıl Hazreti Ebu Bekir Talha İbni Ubeydullah'tan razı olmuş, onun her halinden, her hareketinden, her tavrından memnun olmuştu. Ve gün gelmiş, Hazreti Ebu Bekir de yatağa mahkum olmuştu. Ey Allah Resulü'nün halifesi, sana doktor çağıralım mı dedikleri zaman bana doktor geldi demişti. O da aynen Allah Resulü gibi gözlerini Refik-i Ala dikmiş, o büyük buluşmanın, vuslatın heyecanı ile yanıp tutuşmaya başlamıştı. Bir aralık Hazreti Ebu Bekir Talha İbni Ubeydullah'ı kendinden sonra halife seçmek için düşünmeye başlamıştı. Ama daha sonra ümmetin içerisindeki insanlarla istişare edip genel temayülün Hazreti Ömer üstünde olduğunu görünce Hazreti Ömer'i seçmiş. Devletin sekreteri Hazreti Osman'ı çağırmış ve bir vesika yazdırarak kendisi de vefat etmişti. Artık ümmet 10,5 yıl sürecek Hazreti Ömer'in hilafet günlerine başlayacaktı. Ömer 10,5 yıl boyunca rahmet günleriyle, kuvvet günleriyle, adalet günleriyle, izzet günleriyle, şeref günleriyle ve tabii ki iman günleriyle İslam ümmetini yönetecek. Değil İslam'ın dostlarına, düşmanlarına dahi örnek olabilecek bir devlet anlayışı geliştirecekti. Öyle bir devlet kuracaktı ki Hazreti Ömer, kurt ile kuzu aynı yerde otlayacak. İslam en büyük, en güzel günlerini yaşayacak. En verimli günlerini yaşayacak ve fethin en üst düzeyinde o günleri Ömer'in günlerinde yaşama şerefine nail olacaktı. Ve 10,5 yıl boyunca Talha İbni Ubeydullah da Ömer'in o günlerinde olması gereken yerde durarak Hazreti Ömer'in kendine vereceği rolü oynamanın yollarını arayacaktı. 10,5 yıl Hazreti Ömer ile birlikte devletin her işinde görev almaya çalışacak ve üzerine düşenleri bir bir yerine getirecekti. O günler için kaynaklarımız Talha İbni Ubeydullah'ın hayatından bize bazı kesitler anlatırlar. Ben bir tanesini paylaşayım sizlerle. Hasan-ı Basri bize rivayet eder. Tabiinin büyük imamlarından. Der ki o günler Ömer'in hilafet günleri, Talha İbni Ubeydullah ticaretle uğraşıyor. Ve ticaret yaptığı o günlerde büyük bir kazanç elde ederek Medine'de ciddi bir arazi satın alıyor. Bir müddet sonra o araziyi satıyor. 700 bin dirhem, o gün için ciddi bir rakam olan bir para elde ediyor. Akşam geliyor eve, o parayı bir yere koyuyor, uyumaya başlıyor. Uyumak için yatağa uzanıyor ama bir türlü uyuyamıyor. Kalkıyor, evin içerisinde dolaşıyor. Yeniden yatağına dönüyor, yeniden kalkıyor. İçerisindeki huzursuzluğu bir türlü teskin edemiyor. Hanımı Talha İbni Ubeydullah'ın bu halini fark edince, ey Talha diyor, seni huzursuz eden nedir? Anlat bana da belki ben de derdine derman olur, ortak olurum diyor. Talha huzursuzluğunu şöyle anlatıyor. Ey evimin sultanı diyor, biliyorsun ki falanca yerdeki araziyi sattım. 700 bin dirhem oradan elde ettim ve şu anda para da benim yastığımın altında. Peki benim garantim var mı sabaha çıkmaya? Ya ben şu anda ruhumu Rahman'a teslim etsem ve Rabbimin huzuruna gitsem, Rabbim bana demeyecek mi? Sen o parayı yastığının altında tutarak mı benim huzuruma geldin ey Talha? Bana böyle bir soruyu sorsa ben Rabbime nasıl bir cevap veririm? Dedik ya dostlar, Talha idi o. Yani isminin anlamı ile akasya ağacıydı o. Şahsiyetinin anahtarı ile cömertlik abidesiydi o. Ve böyle bir abide o tablodan rahatsız olmuş, Allah'ın huzuruna öyle varmamanın yollarını arayarak bunun için bir çıkış yolu aramıştı. Hanımı demişti ki, seni huzursuz eden bu mu? Çağıralım Medine'nin düşkünlerini, zayıflarını, akrabalarımızdan fakir olanları ve onlara dağıtalım o malın bir miktarını. Böyle yapmakla sen de huzura kavuş, yarın Allah'ın huzuruna gidince de bunun sıkıntısını çekme. Gecenin vakti Medine'nin insanlarına haber verdirerek Talha'nın evinin önünde insanlar birikmeye başlamıştı. Talha İbni Ubeydullah bir taraftan dağıtıyor, bir taraftan da ağlıyordu. Niye ağlıyorsun diye soranlara diyordu ki, ah şimdi Allah Resulü hayatta olacaktı ki bana bir lakap daha versin. Ben ne yaptımsa ondan lakap kazandım. Şimdi o yok ki, sırtımı sıvazlayıp benim bu hayırlı amelimin taltifini, iltifatını o mübarek lisanından bana duyursun diyordu. Cömertliğin abidesiydi o. Allah Resulü hayattayken de öyleydi, vefat ettikten sonra da öyle yaşayarak o çizgisini ölene kadar devam ettirecekti. Ve 10,5 yıllık Ömer'in hilafet günlerinde Talha hep bu istikamet çizgisinde yaşadı. Ve gün geldi, Talha bir sabah namazı vakti Allah Resulü'nün mihrabında İranlı mecusi bir kölenin hain bir hançeri ile yaralanarak yatağa mahkum oldu. O günlerde ümmetin fertleri, ey emir el müminin, kendinden sonraki halifeyi ata bize diye Ömer'e müracaat ettiklerinde, ben yaşarken sizin sorumluluğunuzun ağırlığı altında ezildim. Şimdi ölürken bu işi bana yükleyerek yine beni zorlu bir göreve mi tabi tutacaksınız diyordu. Ama baskılar çoğalınca Ömer, aşere-i mübeşşereden o gün için hayatta kalan 6-7 insandan 6'sını seçti. Ve bu 6 kişi kendi aralarında halifeyi seçsinler dedi. Aşere-i mübeşşerenin bir ferdini dışarıda bırakmıştı Ömer. O gün Said İbni Zeyd de hayattaydı ama Hazreti Ömer Said İbni Zeyd'i seçmemiş, onu istişare heyetinin dışında bırakmıştı. Neden diye soranlara diyordu ki, Said benim amcamın oğludur. Bu iş ise zor bir iştir. Sorumluluk isteyen bir iştir. Bir evden bir kurban yeter. Ben kurban oldum bu işe. İkinci bir bireyi kurban etmem diyordu. Kimleri seçtin dedikleri zaman da diyordu ki, Allah Resulü hayattayken kendilerinden razı oldukları 6 kişiyi seçtim. O 6 kişi kim? Aşere-i mübeşşereden, yani cennetle müjdelenen, Allah Resulü hayattayken çeşitli vesilelerle kendilerini cennetle müjdelediği 6 kişiydi. Hazreti Ali, Hazreti Osman, Abdurrahman İbni Avf, Talha İbni Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam ve Said İbni Zeyd, ki onu da dışarıda bırakmıştı Hazreti Ömer. Bu 6 kişi bir araya gelecek ve kendileri aralarında istişare ederek İslam'ın yeni halifesini, 3. halifesini seçeceklerdi. Ama o günler Talha İbni Ubeydullah ticaret maksadı ile Medine'nin dışındaydı. Geriye kalan 5 insan aralarında istişare ederek yeni halifeyi seçmeye başladılar. Abdurrahman İbni Avf kendisi gönüllü olarak seçildi. Ben bu işte aday değilim dedi. Sadece seçim işini yöneteceğim dedi. Sad bin Ebi Vakkas çekildi. Geriye 3 kişi kaldı. Hazreti Ali, Hazreti Osman ve Zübeyir bin Avvam. Zübeyir bin Avvam da Hazreti Osman'ın lehine çekilince geriye sadece Hazreti Osman ile Hazreti Ali kaldı. Abdurrahman İbni Avf genel temayülün Hazreti Osman üzerine olduğunu görünce Hazreti Osman'ı halife olarak seçti. Ve orada mescitte başta Hazreti Ali olmak üzere hazır bulunanların tamamı biat ederek Hazreti Osman'ı halife olarak seçtiler. Aradan birkaç gün geçti. Talha Medine'ye geri döndü. Gelişen olaylardan haberdar olunca yüreğinde hiçbir sıkıntı çekmeden o da giderek Hazreti Osman'ın elinden tutarak ona biat etti. artık Ömerli günler yerini Osmanlı günlere bırakmıştı. Ümmet 12 yılda Zünnureyn lakaplı Hazreti Osman'ın hilafet günlerini yaşayacaktı. 12 yıl süren Hazreti Osman'ın hilafet günlerini dostlar ikiye ayırmak mümkün. İlk 6 yılı Hazreti Ömer'in bıraktığı siyaset üzere yönetilen bir devletti. Ama ikinci 6 yılda ne yazık ki Hazreti Osman döneminde istenmeyen birçok acı olayın yaşanmasına sebep olunduğu bir dönemdir. Bu dönemin böyle yaşanmasının sebeplerinden bir tanesi Hazreti Osman'ın ahlakının yumuşaklığı, bir tanesi de bu yumuşaklıktan istifade ederek devletin üzerine çöneklenen Beni Ümeyye mensupları, Emevi oğulları mensupları insanlarının devlet üzerinde tahakküm kurmalarıydı. Sahabe Beni Ümeyye'nin İslam devleti üzerinde böyle bir tahakküm kurmasından rahatsız olmuşlardı. Dolayısıyla birçok sahabi Hazreti Osman döneminin ikinci 6. yılında Hazreti Osman'ın yanında yer almaktansa farklı işlerle, özel işleriyle uğraşmayı tercih etmişlerdi. Hazreti Ali de böyleydi. Zübeyir bin Avvam da böyleydi. Talha İbni Ubeydullah da böyleydi. Ama gün geldi. O acı olay yaşanmak üzere zemin hazırlandı. Asiler Medine'yi sardı. Halife Osman'ın evini kuşattılar. İşte orada sahabe aralarındaki her türlü tartışmayı ve ihtilafı bir tarafa bırakarak Osman'ın evine gittiler. Hazreti Ali de, Zübeyir bin Avvam da, Talha İbni Ubeydullah da ve diğer büyük sahabi efendilerimiz de. Ey emir el müminin dediler. Asileri görüyorsun. Gelmiş şimdi senin kapında durmuş ve senin kanını isteme gibi bir cürette bulunmaya başlamışlar. Eğer müsaade edersen kılıçlarımızı çekelim ve onlarla savaşalım. Hazreti Osman dedi ki, emmel gital fela. Savaş mı? Asla. Ben peygamberin şehrinde asla kan döktürmeyeceğim. Velev ki onlar benim kanımı dökseler dahi ben Medine'yi ümmetin birbirlerinin kanlarının döktürüleceği bir mekana dönüştürmeyeceğim. Sahabi efendilerimiz baktılar ki Hazreti Osman kararlı, hiçbir şekilde savaş için izin vermeyecek. Bu sefer her biri oğlunu Hazreti Osman'ın evinin önüne gönderdiler. Ali, Hasan ve Hüseyin'i gönderdi. Zübeyir, Abdullah'ı gönderdi. Talha İbni Ubeydullah da büyük oğlu Muhammed'i gönderdi. Gidin Osman'ın evinin önünde durun. Siz ölün ama o yaşasın. Sakın ha Halife Osman'ın kanına zarar gelmesin. Canına zarar gelmesin ve kanı dökülmesin. Sahabe çocukları etten bir duvar örmüşlerdi Halife Osman'ın evinin önünde. Asiler fitne ateşini yakmak için yakaladıkları bu fırsatı kaçırmak istemiyorlardı. Baktılar ki sahabi çocuklarının önlerinden geçmek içeriye mümkün olmayacak. Onlar öyle bir kapıyı tutmuşlar ki kendileri ölecek ama Halife Osman'ı yaşatacaklardı. Bunu görünce arkadan bir duvarı yıkarak Hazreti Osman'ın bulundukları odaya girip Hazreti Osman'ı Kur'an'ın başında, Mushaf'ın başında şehit ettiler. 82 yaşında Peygamber Aleyhisselam'ın iki kez damatı olma şerefine nail olan Zünnureyn lakaplı Osman, Mushaf'ın başında kanını sana onlara karşı Allah yeter ayetinin üzerine damlatarak şehadet şerbetini içti. Osman'ın kanı aktı o gün. O gün Muhammed ümmetinin akıttığı ilk kandı ama son kan olmayacaktı. Artık ümmet arasında fitne kapıları kırılmış ve o fitne kapılarından geçerek fitneciler, asiler ümmeti birbirine düşürmek için vesileleri zorlayacak ve ümmetin birliğini, vahdetini bozmak için ellerinden gelenleri yapacaklardı. Artık Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberini alınca sahabi efendilerimiz oğullarının yakalarından tuttular. Biz size onu koruyacaksınız demedik mi diye kendi çocuklarını hırpalamaya başladılar. Talha da onlardan biriydi. Ali de onlardan biriydi. Zübeyir de onlardan biriydi. Ama sonra anladılar ki sahabi çocukları üzerlerine düşeni yapmışlar ama fitne ateşini yakmak isteyen asiler o ateşi yakmanın yolunu başka bir yoldan elde etmişlerdi. Artık Medine çok farklı bir atmosfere mahkum olmuştu. Ümmet Halife Osman'ın şehadetiyle başsız kalmıştı. Ve bir kısım insanlar Ali'ye müracaat etmeye başladılar. Ey Ali, gördün başımıza gelenleri, uzat elini sana biat edelim. Ali kendine gelip uzat elini sana biat edelim diyenlere nebevi siyaseti anladığının bir göstergesi olarak şöyle cevap veriyordu. Halife seçmek öyle 3-5 kişinin sözü ile olmaz. Halife seçmek ümmetin tamamının reyi ile, görüşü ile olur. Siz bana Bedir ehlinin görüşünü, Talha ile Zübeyir'in görüşünü getirin, ben kabul edeyim dediler. O gelen elçiler dediler ki, yarın mescitte ümmetin tamamının sana biat edeceğine dair söz veriyoruz. Yarın sen falanca vakitte gel mescide, orada herkes sana biat edecek dediler. Sözleşilen günde İmam Ali mescide girdi. İnsanlar birbirlerini ezeceklerdi. Ey Ali, uzat elini sana biat edelim demeye başladılar. Ali dedi ki, bana iki kişiyi bulun. Talha ile Zübeyir gelsin. Önce onlar biat ettiklerini açıkça söylesinler. Sonra ben sizden biat alacağım dedi. İkisi bulundu, getirildi. Ve Taberi'nin bize aktardığı rivayete göre Talha Uhud'da kaybettiği, çolaklaştığı o elini uzatarak, sağ elini uzatarak Ali'nin elinin üzerine koyarak biat etti. İlk biat eden Talha İbni Ubeydullah oldu. Talha'nın çolak elini gören bazı asiler, Kufe'den, Basra'dan, Mısır'dan gelen bazı asiler dediler ki, çolak el tamamlanmamış bir biat. Talha'nın çolak elini bir uğursuzluk alameti olarak saydılar. İmam Ali bu sözü duyunca Talha'nın o çolak elini tuttu, havaya kaldırdı ve dedi ki, siz biliyor musunuz bu el kimi koruma adına elini kaybetti ve çolaklaştı. Onlar bilmiyordu ama İmam Ali çok iyi biliyordu. Çünkü İmam Ali de aynı şahsı, aynı insanı koruma adına yıllar yılı o cananın yoluna baş koymuştu. Uhud'da Talha İbni Ubeydullah elini Malik İbni Zübeyir'in zalim okuna karşı siper edip o eli kaybederken Talha da yıllar önce hicret gecesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına yatarak vücudunu onun selameti uğruna feda ediyordu. O da aynıydı Talha.